1. Willemijn Veenhoven. Een hele goede middag. Hoe moeten we voorkomen dat we de narco-staat aan de Noordzee worden? Daarover heeft politiechef Martin Sietalsingh wel wat gedachten. We bespreken het zometeen met hem hier in de Nieuws BV. Maar eerst het laatste nieuws over de vermoorde oud-premier van Japan, Abe. Hoort u hier in het NOS-journaal, Liselotte Thomas. Abe overleed na een aanslag op zijn leven vanochtend. Hij lag in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij was neergeschoten bij een campagnebijeenkomst. Contact daarover met correspondent Anoma van der Veren in Japan. Anoma, er was net een persconferentie van het ziekenhuis. Wat is daar gezegd? Ja, klopt inderdaad. De artsen die zeiden dat de oud-premier Abe was in zijn borst en in zijn nek geraakt. Hij had twee hele diepe wonden. Bij aankomst had hij al zware bloedingen. En hij reageerde nergens op toen hij in het ziekenhuis aankwam. Hij heeft meerdere bloedtransfusies al gehad. Toen heeft hij die gekregen. Er is geprobeerd het bloeden te stoppen. Maar volgens de artsen mocht het allemaal niet baten. En hoe wordt er nu gereageerd in Japan op dit nieuws? Ja, iedereen is in shock. Het hele land is in shock. De premier Kishida die sprak al van een laffe en barbaarse daad die onvergeeflijk was. Die onvergeeflijk is. De gouverneur van Tokio die moest huilen. Zij al enorm geschokt te zijn. Inmiddels zijn er meerdere prominente politici die spreken van een aanval op de democratie. En ook internationaal zijn er veel mensen die bedroefd zijn en geschokt zijn op de dood van de oud-premier. Ja, want wat heeft Abe betekend voor Japan? Nou ja, hij is heel lang gewoon het gezicht geweest van de politieke conservatieve beweging in Japan. En dat was hij eigenlijk nog steeds toen hij daar in Nara stond. Toen had hij het daar ook over. Hij is ook bekend van dat hij in 2012 geprobeerd heeft de Japanse economie na 20 jaar stilstand eigenlijk weer op te krikken. Hij heeft de Tokio 2020 Olympische Spelen naar Japan toegehaald. Dus hij zal wel echt bekend staan als een effectieve conservatieve politicus. Daarbij heeft hij ook geprobeerd heel lang om zich sterker op te stellen tegen China en tegen Rusland. Hij probeerde de grondwet te wijzigen. En ik denk dat zijn missie ook wel doorgezet gaat worden nu dat hij overleden is. Mm-hmm. En er is iemand opgepakt voor de moord op Abe. Wat weten we over deze man? Het is dus een 41-jarige oud-militair. Hij heeft in de Japanse zelfverdedigingsmacht gezeten, in de marine. Volgens de Japanse publieke omroep heeft hij tegen de politie gezegd dat hij ontevreden was over Abe en om die reden hem wilde doden. Hij heeft een zelfgemaakt wapen ook gebruikt om op Abe te schieten. Het leek op een shotgun met een soort van afgezaagde loop. En die heeft hij dan zelf gemaakt en dan meegenomen naar die campagne of naar die toespraak toe om premier Abe dood te schieten. Ja, en dat gebeurde dus tijdens een campagnebijeenkomst. Abe die zou ook meedoen aan de verkiezingen aanstaande zondag voor het Hogerhuis. Gaat de campagne nog door? Heel veel politici hebben hun verkiezingscampagnes inmiddels stilgelegd. Zoals ik al zei, er wordt gesproken van een aanslag op de democratie en gewoon op de politiek van Japan. Dus het is ook al nog niet duidelijk of die stembusgang überhaupt door zal gaan. Maar premier Kishida heeft gezegd dat het nog te vroeg is om er iets over te zeggen. Dus we moeten nog even wachten tot er met de knoop doorgehakt wordt. Dank, correspondent Anoma van der Veren. Vakbond FNV wil dat het kabinet 400 miljoen euro vrijmaakt om extra jeugdbeschermers aan te stellen. Volgens de bond zijn er 5000 nieuwe medewerkers nodig. Mensen die werken als jeugdbeschermer hebben volgens de bond nu 2 keer meer cliënten dan verantwoord is. Gemiddeld begeleiden ze zo'n 18 gezinnen in plaats van het volgens de bond wenselijke maximum aantal van 9. FNV Jeugdzorg eist dat minister Weerwind voor rechtsbescherming voor 19 augustus met een norm komt voor het maximum aantal gezinnen per jeugdbeschermer. Anders dreigen acties. De FNV denkt aan stakingen en werkonderbrekingen. In Limburg wordt tijdelijk geen drinkwater uit de Maas gehaald. Het waterleidingbedrijf meldt dat er een onbekende stof is gevonden in het water. In grote delen van Midden- en Noord-Limburg wordt daarom de komende tijd het drinkwater uit de grond gehaald in plaats van uit de Maas. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend. Een man van 52 uit Kootwijkerbroek is aangehouden voor bedreiging van minister Van der Wal voor natuur en stikstof. Tijdens een boerenprotest had de man achter op zijn vrachtwagen een lijstje staan van de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh met de jaartallen van hun dood en de naam van de minister met een vraagteken erachter.

Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Divorce of Figaro. Holland Opera. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Nu te zien Keith Haring, Grace House Mural in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Vandaag begint voor Midden-Nederland de grote vakantie. Dan kan je denken, dat wordt file rijden vanmiddag. In de rij staan op Schiphol, alles wordt ook nog eens een keertje duurder. Zelfs kamperen. Het hele jaar krom liggen om 2 weken krom te kunnen liggen, zo zei Toon Hermans ooit. De vraag is natuurlijk, waarom doen we dit onszelf allemaal aan? Nou, de Arbor-Unie komt met een opvallende oproep. Ga op vakantie. Juist nu. Met personeelstekorten en die toenemende werkdruk hebben we het nodig. Dus pak je koffer, pak je rust. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. Goedemiddag. Blond, rossig, vlechtjes, kaal, een bob, rasta's of box braids. Je haar zegt veel over je identiteit. Dat en nog veel meer staat centraal in de tentoonstelling Hair Power. We praten zo meteen door over de betekenis van haar, maar nu eerst Nederland narco-staat. OO Den Haag. Ze worden steeds jonger en steeds meedogenlozer. De aanwas in het Nederlandse drugscircuit groeit en daarmee de ondermijning van het gezag. Zijn we op weg een narco-staat aan de Noordzee te worden? We bespreken het zo meteen met de hoofdcommissaris van de politie-eenheid Midden-Nederland, Martin Sietelsink. Goedemiddag. Goedemiddag. En natuurlijk met onze politiek duider waar menige politicus voor vreest, Peter K. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer Sietelsink, Peter K. Jullie hebben, heb ik mij laten vertellen, jarenlang bij elkaar in de klas gezeten. Zeker, daarom vrees ik Peter ook niet. Hè? Daarom vrees je niet. Nee, precies. Het was het Blaise Pascal College in Zaandam. Op zijn Zaandams denk ik Blaise Pascal College. Zo zeg je het heel goed. Zo, ja. Ja. Hoe vaak, meneer Sietelsink, kwamen jullie elkaar op de gang tegen als jullie eruit werden gestuurd? Nou, regelmatig. Hè? Want Peter was ook geen lievertje. En ik moet eerlijk bekennen, ik zelf ook Kijk, niet. Kijk, ik was zo benieuwd of je dat zou bekennen. Ja, nee, maar we hebben een hele goede tijd gehad op de middelbare school. En ja. Met name de lessen geschiedenis en maatschappijleer staan ons nog heel erg goed bij. Okay. Want? Die hebben ons, denk ik, hè, als ik ons beide af en toe beluister en bekijk, die hebben ons wel gevormd, kan ik wel zeggen. Nou, het aardige was dat wij geschiedenisleraar en maatschappijleraar hadden die ons leren dwarsdenken, zeg maar. Die keken wat anders naar de geschiedenis dan in de boekjes stond. Die zeiden, je moet er je eigen mening over vormen. Die van hen was vaak wat linkser dan in de boekjes stond. En wij konden ons... Ja, dat gaf leuke discussies in de klas. Maar beide dus boefjes. Peter dus, meneer Sietelsink, was nog niet de voorbeeldfunctionaris die nu is, laten we zeggen. De conrector kende ons erg goed. Ja. Die hebt misschien nog steeds wel slaaploze nachten ervan. Maar het had geen voorbeeldfunctie. Maar daardoor begrijpt hij waarschijnlijk beter het milieu waar hij nu mee te maken heeft. Al was het lieve ondeugendheid. Wilde ik even mee afsluiten. Wat was de aard van de misdaad? Dat zat hem vooral op te laat komen. Geintjes uithalen. Geintjes vooral, denk ik. Ja. Geintjes. Ja. Goed, laten we het daarop houden. Goed, meneer Sietelsink. Wij gaan praten over de narco-staat. Maar eerst even kort wat actueel nieuws. Deze week natuurlijk de boerenprotesten. Tot aan het gericht schieten van de politie aan toe. Die 16-jarige Jouke. Die wordt niet meer vervolgd wegens poging tot doodslag. Eerst wilden zijn ouders nog aangifte doen, maar vanochtend is besloten om dat toch niet te doen. Die agent zit ziek thuis. Die wordt belaagd door verschillende mensen. Dit hakt er natuurlijk in bij die boeren. Dit hakt erin bij die jongen. Hoe is het dit verhaal, hoe is dit geland bij de politie? Nou, dit hakt er ook in bij de politie. Mm-hmm. In de volle breedte. Sowieso dit verhaal. Ook als ik naar mezelf kijk, het komt heel dichtbij. Mijn hele schoonfamilie is een boerenfamilie. Mm-hmm. Dus je voelt ook gewoon, en dat is ook binnen de politieorganisatie, je voelt ook gewoon de pijn die die boeren voelen. Vanuit, weet ik veel, hoeveel generaties opgebouwd bedrijf en dan zo behandeld worden. Dus dat voelen politiemensen ook. En die proberen daarmee ook maximaal in de verbinding te blijven, in gesprek te blijven. En er is geen politieman die denkt, nou, ik ga ze even lekker geweld gebruiken, nee, maar of schieten in deze situatie. Het is natuurlijk wel gebeurd. Het is wel gebeurd. En ja, dat, ik weet natuurlijk niet exact wat er gebeurd is. Maar het mooie wat ik hier ook in hoor, is dat ook hier weer de verbinding gezocht wordt. En dat het initiatief vanuit de Jouke, begreep ik, hoorde ik op de radio trouwens. Ja. Ik weet dat niet van binnenuit. De opening tot een gesprek gegeven heeft. En die gaat plaatsvinden. En dat er komt een gesprek tussen die agent en Jouke. Dat is en zijn familie. En de politieman gaat erop in. Dus nou, dat vind ik echt weer de klasse van de Nederlandse politie. En ook weer van de kant van de boeren. Dat we met elkaar wel de verbinding zoeken. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die zich afvragen, wat is daar nou gebeurd? Waarom is er geschoten? Kunt u daar iets over zeggen? Nee, daar kan ik echt helemaal niks over zeggen. Dat is, waarom niet? Nou, omdat ik politiechef ben van Midden-Nederland. Ja. En daar ook helemaal niks van weet in Noord-Nederland. Wat maar gebeurd u bent is wel natuurlijk een hoge baas. Ik ben zeker een hoge baas, maar dus hier hoort hebben we wel eens over gesproken. Ja. Hier heeft u nog niet over gehad? Nee. Wat gek. Nee, niet over de details in dit incident. Want dit gaat natuurlijk over een hele specifieke situatie. Mm-hmm. Waarbij ik blijf herhalen dat er geen politieman of vrouw is die denkt, nou, ik ga eens even lekker schieten. Dus er moet wat gebeurd zijn. Ja, en wat daar gebeurd is, ja, dat, weet je, dat weet ik niet. Maar dat wordt op dit moment onderzocht en daar gaan we natuurlijk nog van horen. Zeker, neem ik aan. Zeker. Ja. Goed, Peter, laten we het over iets anders hebben. Namelijk over de Nederlandse drugscriminaliteit, over de ondermijning van het gezag. We weten dat dat een groot probleem is. Hoe groot is het probleem? Nou, het is enorm eigenlijk. Al jaren maken ministers van Justitie zich hier druk over. Het aardige is dat de onderzoeksredactie van RTL Nieuws deze afgelopen week met nieuwe cijfers kwam. En die had het erover dat in sommige achterstandswijken dreigt meer dan 1 op de 8 jongeren drugscrimineel te worden. 1 op de 8? 1 op de 8, ja. Zo. Dat gaat in totaal om 162.000 jongeren tussen de 8 en 21 jaar oud. En in ons eigen Zaanstad, waar wij vandaan komen, dan gaat het om zo'n 7% van de jongeren. En dan gaat het ook om 2000 jongeren in totaal. Dus dat is nogal wat. En daar maken wij ons natuurlijk erg zorgen over. Deze jongen uit Rotterdam, die ik nu even laat horen, Redgerik Gravenbeek, zat zelf in de drugscriminaliteit en na een langdurige celstraf probeert hij daar nu anderen voor te behoeden. Redgerik ziet niet meer criminaliteit in de wijk dan vroeger. Wel dat het nu makkelijker is om jong in de zware drugscriminaliteit te belanden. Ik ga nu gelijk een extreem voorbeeld pakken. Als er vroeger iemand uitgeschakeld moest worden, dan zou daar hoogstwaarschijnlijk gewoon een professional voor worden ingeschakeld. Maar nu, iemand die een beetje wanhopig is, heb je lef, ben je beschikbaar, hier heb je wapen, je krijgt een klein beetje geld, ga maar doen. Ja, Peter, de jongens die dit op straat uitvoeren, die worden steeds jonger, steeds gewetenlozer. En dat speelt al jaren? Ja, dat speelt al langer. En de politie heeft er inmiddels een soort dagtaak aan, als ze het niet te druk hebben met de boeren in ieder geval. Maar wij gewone mensen merken er gewoon niet zoveel van. Behalve als het de bovenwereld raakt. Dus bijvoorbeeld wanneer iemand midden op straat geliquideerd wordt. En dat heb ik even voor je op een rijtje gezet in een geluidsfragment. Narcostaat aan de Noordzee. Knooppunt en doorvoerhaven. Honderden miljoenen worden verdiend in ons kleine land. En dat allemaal door het nieuwe witte goud. De douane heeft dit jaar opnieuw een record aan cocaïne onderschept. Dit jaar was het al 68.000 kilo. De laatste 10 jaar escaleert het geweld van de mokkermafia die hierin handelt. Het zijn de momenten waarop die onderwereld de bovenwereld raakt. In 2019 wordt Nederland keihard opgeschrikt. Advocaat Dirk Wiersum wordt op klaarlichte dag neergeschoten. Dit is een aanslag op onze rechtsstaat. De mensen die daarin werken, die zorgen voor uw en mijn democratische rechtsorde. En dat is een grens die de georganiseerde misdaad is overgegaan. De woede is groot, maar het verdriet is groter. Minister Grapperhaus van Justitie ziet de lange arm van georganiseerde misdaad steeds dichterbij komen. Maffiabaas Ridouan Taghi houdt Nederland in zijn greep. En dan wordt het de zomer van 2021. Goedenavond, een extra uitzending van het NOS Journaal. Want in Amsterdam is misdaadverslaggever Peter R. de Vries neergeschoten. Nu zelfs in het hartje van Amsterdam. Maar ook binnen de mokkermafia volgt liquidatie op liquidatie. Zijn Amsterdam en Utrecht het nieuwe Napels en Sicilië? Minister Grapperhaus maakt miljoenen vrij in zijn strijd tegen de ondermijning. Dit is een, heb ik heel vaak gezegd, een veelkoppig monster. Het wordt steeds gewelddadiger, gewetenlozer. We kunnen dit niet accepteren. En u merkt dat ik er boos van word. Maar zijn we niet te laat? Is Nederland inmiddels de narcostaat aan de Noordzee? Peter, voormalig minister Grapperhaus, heeft hij nou wat bereikt op dit gebied? Je hoort hem geëmotioneerd zijn. Hij zei, ik ga ingrijpen. Ja, toen kwam je met speciale brigade. Dus een zogenaamde Nederlandse DEA, weet je wel. Drugs Enforcement Administration. Ja. Die werd met grote woorden aangekondigd. Maar dat heeft helemaal niet zoveel opgeleverd. En in het huidige kabinet is hij opgevolgd door Dylan Jezulkus, de huidige minister van Justitie. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er €1 miljard is gereserveerd voor het versterken van veiligheid. En daar valt drugscriminaliteit onder. In april trok Jezulkus nog 82 miljoen uit om nieuwe drugscriminelen in probleemwijken te voorkomen. En Frank Weerwind, haar collega-minister, voegde er deze maand nog 61 miljoen aan toe. In totaal zo'n 140 miljoen dus. Dan zie je wel hoe groot het probleem is. Maar ja, of dat genoeg is, dat weten we niet. En dat moeten we misschien wel eens aan meneer Sitalsing voorleggen. Is het genoeg? 1 miljard structureel per jaar? Kijk, of dat genoeg is, dat weten we pas achteraf. Maar laat ik zo zeggen dat we ontzettend blij zijn met dat geld. Ja. Vooral ook de gemeente. Want wat blijkt, dat geld dat wordt vooral gebruikt om de aanwas van jonge criminelen te voorkomen. Dus er zijn de zogenaamde manifestwijken zijn er vastgesteld in Nederland. In Midden-Nederland kennen we zo'n 4 van die manifestwijken. Wat is dat, een manifestwijk? Nou, dat zijn wijken waar dit probleem zich meer manifesteert dan in andere wijken. Dus waar het echt manifest aanwezig is. Zoals? Noem eens een paar. Nou, dat is in Nieuwegein, in Utrecht, in Lelystad. En Almere is nog in discussie. Okay. En nou ja, Frank Weerwind, oud-burgemeester van Almere. Ja. Hopelijk dat hij daar een steentje in kan bijdragen. Maar in Midden-Nederland zijn dat dus al 4 gebieden waar dit echt manifest speelt. En dat daar wordt zeg maar gekeken naar een project onder de noemer preventie met gezag. Ja. Ook vanuit het ministerie van Justitie. Om te kijken of we hier nou echt een doorbraak in kunnen forceren. En wat gebeurt er dan precies? Wat houdt dat in? Nou, wat de bedoeling is om te kijken of we die jongeren een ander perspectief kunnen bieden. Want wat je ziet is dat, nou, Peter noemde net in de analyse dat het al jaren zo is. Mm-hmm. Dat klopt. Maar wat we zien is dat daar waar voorheen de leeftijd om in te stappen in de drugscriminaliteit, en dat was al jong, hè, zo rond de 15 tot 23 jaar was, instapniveau. Als we nu kijken naar het instapniveau, durf ik te zeggen dat het begint bij groep 8. Bij groep 8, dan ben je 12 ben je dan. Waar we zien dat jongeren soms benaderd worden door criminelen, maar soms ook in de familiesfeer of in de bekende sfeer dat heel aantrekkelijk vinden. Want maar het gaat dus om, als ik u even in de reden mag vallen, het gaat om 162.000 jongeren die het risico in zich hebben om in de drugscriminaliteit te precies belanden. Waaronder dus in die wijken die u zegt. En dan zegt u, er is een plan van aanpak. En dat is om die jongeren een ander perspectief te bieden. Ja. Wat wordt er dan aan ze aangeboden? Nou kijk, dat andere perspectief gaat natuurlijk over perspectief van onderwijs, van werk, van, nou, ze willen allemaal de 3 W's, hè? Werken, wijf en woning. Woning. Dat willen ze allemaal als je met ze spreekt. En wat je ziet is dat ze nu heel erg snel de neiging krijgen om een ander pad te kiezen. Ja. En dat andere pad, dat is het pad van het grote geld. Ik bedoel, we kunnen menig van de criminelen waar we het net over gehad hebben, en die in het verhaal, in die duiding van Peter net naar voren kwamen, die zouden zo makkelijk in de top 10 van de quote 500 passen. Dus maar je moet ze dus, ik onderbreek u weer eventjes, want ik moet een beetje schuin oog op de tijd letten. Ja. Ze moeten dus een baan hebben onder andere. Nou heeft Utrecht een meerjarenplan, banen met status, om ze aan te bieden. En ik heb daarover gelezen en dan gaat het over banen aanbieden als duiker, maar ook als barista. Ja. En dan denk ik, met die utmost respect, maar dan verdien je wat? €1800 bruto per maand. En als je in de kookhandel zit, verdien je 10-voudige. Ja, maar precies. Maar voor hoe lang, hè? Dus we laten ze ook zien met de verhalen van, met jongens die een voorbeeldrol vervullen, die uit het milieu zijn gestapt, hoe kwetsbaar het is. Wat het betekent voor je familie. Wat voor schade het oplevert. Want ik bedoel, je bent zelf al niet alleen de dupe van het hele spectrum. Ja. Maar ook je hele familie wordt erin meegenomen. Dus er worden banen geboden. Dat gebeurt er. Wat gebeurt er nog meer? Nou, we zijn aan het kijken hoe wij nu, ook met dat geld, speciale coaches kunnen vrijmaken om die jongeren echt van begin tot eind mee te nemen in een stukje begeleiding. En niet alleen hen, maar ook kijken naar het gezin. Ja. Ook kijken naar het aspect van onderwijs. Ja. Want je ziet dat ook in het onderwijs er wel wat handelingsverlegenheid is op dit onderwerp. Dus als je ziet dat iemand slecht scoort en dat hij altijd buiten school hangt en dat hij of een schoolverlater is, dan wordt er veel sneller ingegrepen dan er nu wordt gedaan. Is dat het idee? Dat is het idee, maar niet alleen ingrijpen, maar ook zorgen dat je een stuk begeleiding vasthoudt. Maar dus veel meer integrale aanpak. Als veel meer integraal. Ik bedoel, dit is geen politievraagstuk SEC. Hè. Dit is echt een maatschappelijk vraagstuk. Mm-hmm. Waar het zelfs zover gaat dat ik denk dat jongeren al heel snel zich ook afgewezen voelen in die samenleving. Het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Soms worden ze al afgewezen op hun achternaam voor een baan. Mm-hmm. Krijgen ze een schooladvies wat niet strookt met waar ze daadwerkelijk voor aan de lat staan. Mm-hmm. Dus het is een veel groter vraagstuk dan alleen dit. Daarmee wil ik het niet goed praten. Maar wat moet er nog meer gebeuren, alleen afgezien van dit? Nou, ik denk dat dit een breder maatschappelijk vraagstuk is, wat ook het onderwijs raakt, wat een stuk begeleiding raakt, wat ook begeleiding van die ouders, want de machteloosheid van die ouders, die is soms zo schrijnend. En wat zouden dan moeten veranderen in het onderwijs? Wat denk je dan aan? Nou, Peter, wat mooi zou zijn, is dat jongeren al in ieder geval wat later een schooladvies zouden krijgen, bijvoorbeeld. En wat langer bij elkaar op school zouden kunnen zitten. Niet op 12-jarige leeftijd, maar op 15-jarige leeftijd, bijvoorbeeld. Zodat ze wat langer bij elkaar kunnen zitten. Dat ze van elkaar kunnen leren, ontwikkelen. En wat je nu ook ziet, is dat de segregatie tussen die scholen. Hè, we kennen nog steeds het fenomeen zwarte school. Iedereen denkt het beste te zoeken voor zijn eigen kind. Maar zo, daar ben je toe geneigd, toch? Dat is toch logisch dat je dan geneigd, een kind kan goed leren, dus die doe ik alvast naar een goede school toe. Maar wat is het beste voor je kind, hè? Dus het zou ook het beste voor je kind kunnen zijn om een school te leren waar je ook met andere mensen uit de samenleving. Want u bedoelt, denk ik, dan zitten kinderen die nu al heel snel bijvoorbeeld mbo-advies krijgen, die zitten dan wat langer bij elkaar. Ja. Met degene die havo-advies krijgen. Ja. En dan trekt de wat hogere kinderen, laten we zeggen, of de wat de kinderen die wat beter kunnen leren, die trekken die andere kinderen mee. Eigenlijk worden kinderen te snel kansloos gemaakt doordat ze in een andere op een ander traject komen. Dat idee heb ik gezegd. Beseffen ze in Den Haag dat dit een manier zou zijn om, denken ze dan over mee, over veranderen van onderwijs of over andere signalen die jullie geven? Nou, ik denk dat er wel over meegedacht wordt, maar dat er nog te vaak vanuit één silo gedacht wordt. Hè? Dus dat het onderwijs een gedachte heeft, dat veiligheid en justitie zijn gedachte heeft, dat zorg en welzijn zijn eigen gedachte heeft. Dus dat zou veel integraler, ook op dat topniveau, bekeken moeten worden. Ja. Even wat breder trekken. We begonnen met praten over de boeren. Kijk, wat u net schetst geldt dan voor, u zegt er veel breder trekken. Dus het geldt niet alleen voor de politie, maar ook voor de ouders en voor onderwijs, alles bij elkaar om dat onderwerp van die drugscriminaliteit aan te pakken. De politie is daar natuurlijk ook onderdeel van, maar de politie heeft ook ongelooflijk druk. Als je nu kijkt weer naar wat er allemaal in het nieuws is met de boeren. Daarvoor met de coronademonstranten. Het lijkt wel, en daar lees je ook wel over, alsof er een soort parallele samenlevingen ontstaan. Ziet u dat ook gebeuren? Nou, dat zien we zeker. Een begrip wat ik, toen ik bij de politie kwam, helemaal niet kende, 10 jaar geleden ook nog niet eens, is maatschappelijk ongenoegen. En wat we zien is dat op al die vlakken, en of dat nou die wijken zijn waar we het net over hadden, of dat nou de boeren zijn, of dat nou mensen zijn die voor of tegen COVID zijn, over de woningmarkt, overal zie je dat er een soort maatschappelijk ongenoegen is, een groot maatschappelijk ongenoegen, waar mensen zich eigenlijk op zoek zijn naar een soort trigger-event om zich daarin ook te manifesteren. En steeds meer mensen die zich weinig gelegen laten liggen aan de overheid, aan politie. En daarbij zich eigenlijk zo in de hoek gedrukt voelen dat ze zich ook gelegitimeerd voelen om geweld te gebruiken. En dat maakt het wel gevaarlijk, vind ik. En natuurlijk speelt social media daar ook een rol in. Mm-hmm. Waarin groepen zich ook makkelijker kunnen verbinden met elkaar. Ja. En daarin ook manifester een geluid kunnen laten horen. Maar speelt, ik zit toevallig veel in Den Haag, speelt ook de Haagse politiek daar een rol in? Hebben die te weinig oog gehad voor die groepen? Hebben die te weinig grote maatregelen genomen die nodig waren? Nou ja, kijk, we zijn van crisis naar crisis geholpen de afgelopen periode. En nou ja, wat ik Den Haag ook gun, is om daarmee ook het lange perspectief weer te pakken. Ja, gewoon eigenlijk zeg je management bij korte termijn management was het, maar er zou nu eigenlijk visie moeten zijn en gedurfde maatregelen moeten nemen. Zou ons veel helpen als politie, zeg maar. Laat ik zo zeggen, hoe rustiger het is in de samenleving, hoe meer dat ons helpt als politie. En waar we nu tegenaan lopen als politie is toch dat maatschappelijk ongenoegen met alle geweld, demonstraties en alles wat erbij komt kijken. Ja, dus dat hoe rustiger, hoe beter het is voor ons als politie. Dus politici met visie die iets durven neer te zetten. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dat helpt enorm. Doel je op iemand, Peter K? Nou, als je dat zegt. Volgens mij hebben we een premier gehad die heel goed was in korte termijn management. En hij schiet wel een beetje meteen door mijn hoofd. Heb jij dat ook? Nou ja. Ik mag het zeggen. Huh? Jij mag alles zeggen. Weet je wat ik bedoel, toch? Daarom vinden ze het heel lastig om bij jou te zitten, denk ik. Goed, het is een zware tijd voor de politie. Nou ja, niet alleen voor de politie, maar er wacht nog een zware tijd, denk ik ook. Met het oplossen van al deze vraagstukken. Ja, het houdt niet op voorlopig. Dank u wel. Martin Sietalzing van de politie Midden-Nederland. En natuurlijk ook Peter K. Dank je wel. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws-BV. Massa's tieners zijn in hun jonge jaren redelijk ongeschonden doorgekomen dankzij de boeken van Francine Omen. Haar Hoe overleef ik-serie krijgt nu een volwassen opvolger voor twintigers en voor dertigers. Zometeen vertelt ze erover. Maar eerst even Brigitte Kaandorp. Die weet ook precies waar je op die leeftijd tegenaan kan lopen. Dan werd je vaak 's morgens wakker met, helemaal met een kater en een bonkende koppijn. Dan was je weer te lang doorgegaan, gezellig met je vrienden. Holé, diep in de nacht en gezellig, feestjes en zo. En dan werd je wakker van onduidelijk gekrijs uit je huis. Ja. Ja, en dan ging je zo met één oog een beetje op zoek van wat is dat dan? En dan deed je ergens een deur open en dan dacht je, oh ja, ik heb een kind. Ja, ja. NPO Radio 1. Ja, en hier ging ook een deurtje open en toen wist ik het weer. Oh ja, ik heb een nieuwslezer en dat is Lieselot Thomassen. Zowel in als buiten Japan wordt geschokt gereageerd op het overlijden van de Japanse oud-premier Abe. Hij bezweek vanochtend aan de verwondingen die hij opliep bij een aanslag. De huidige Japanse premier Kishida noemde hem een persoonlijke vriend van wie hij veel heeft geleerd. Premier Rutte spreekt van een laffe aanslag en een zwarte dag voor de Japanse democratie. Een man van 52 uit Kootwijkerbroek is aangehouden voor bedreiging van minister Van der Wal voor natuur en stikstof. Tijdens een boerenprotest had de man achter op zijn vrachtwagen een lijstje staan van de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh met de jaartallen van hun dood en de naam van de minister met een vraagteken erachter. In Limburg wordt tijdelijk geen drinkwater uit de Maas gehaald. Het waterleidingbedrijf meldt dat er een onbekende stof is gevonden in het water. In grote delen van Midden- en Noord-Limburg wordt daarom de komende tijd het drinkwater uit de grond gehaald in plaats van uit de Maas. En de voormalig voorzitters van de voetbalbonden FIFA en UEFA, Blatter en Platini, zijn door een Zwitserse rechtbank vrijgesproken van corruptie. Blatter zou in zijn tijd als voorzitter van de FIFA een onrechtmatige betaling van 1,8 miljoen euro aan Platini hebben gedaan. Maar volgens de rechtbank is daarvoor niet genoeg bewijs. En de ANWB, Dennis Mooi. 75 kilometer file staat er nu. Het wordt vooral drukker in het midden en in het zuiden van het land nu. Maar ook op de afsluitdijk moet je geduld hebben. De A7 in de richting van Noord-Holland heb je voor Den Oever nu een half uur vertraging. Op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal tussen Moerdijk en Knoopend Noordhoek 5 kilometer door een vrachtwagen met pech. En dat kost je 25 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. Je kan het beste omrijden via Breda. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is Kiki Schippers. Goedemiddag. Goedemiddag. En allereerst fijn dat u hier naar de Nieuws-BV luistert. En niet naar, of laat Mick Jagger het maar zeggen. Ja, daarmee reageerde de 78-jarige rockgod op een boze fan die na het afgelaste concert van vorige maand vereeuwigd werd door SBS6 met de woorden... Ja, Frans Bauer! Ja, waarom? Omdat hij altijd gezond is! Ja, ik denk dat Jagger vooral blij was dat hij na zijn rondvaarttour door de Amsterdamse grachten alleen corona had opgelopen. Beetje oude rocker loopt in Amsterdam natuurlijk ruigere ziektes op. Jagger is een man als geen ander. Zelfs McCartney heeft op deze leeftijd niet meer de uitzinnige energie of het lef om als levende mummie daadwerkelijk te dansen alsof hij geen kunstpelvis meer heeft. In de filosofie heet zoiets een singulariteit. Een van oorsprong natuurkundige term van een punt zo klein en dicht dat ruimte of tijd ophouden te bestaan. En Jagger is inderdaad tijdelijk. tijdloos en gekromd als ruimtetijd. Iets waarop geen wetten of regels meer van toepassing zijn. Zeg maar net zoiets als Boris Johnson, die na alle schandalen nog steeds schandalig volhoudt dat hij wil aanblijven tot er een geschikte opvolger komt. Volgens een briljant Darwiniaans systeem. Van de weeromstuit stopte de EU per directe uitzondering op mestoverschotten. Angstig voor nog meer shit. We hoorden gisteravond ook dit. Je voelt je eigenlijk gigantisch machteloos. En dan sta je daar bij zo'n gigantisch concert. En dan denk je, wat doe ik hier? Ja, dat ging natuurlijk niet over de Stones. Nee, dat was een verwarrend vrolijke ontsnappingspoging aan een doodernstig gesprek. Je weet, als Sven Kokkelman aan tafel zit, we moeten praten. Wij waren er zelf maandag niet bij. Wij zaten bij Ramstein in Nijmegen. Ontzettend leuk met z'n vieren. Het kwam op een gek moment. Heel Nederland zat aan de buis gekluisterd om vol afschrijzen te kijken naar het verhaal van een 16-jarige die simpelweg dacht... Toen dacht ik, nou, dan mag ik er ook wel achteraan. Met kromme tenen keek ik mee naar een getraumatiseerde boerenjongen die keer op keer geconfronteerd werd met de beelden waarin een agent op hem had geschoten. Die zich had afgevraagd waarom hij de cel in moest voor doodslag, terwijl hij de dood net een centimeter te snel af was geweest. En hoewel niemand niet zal hebben meegeleefd met deze jongen, komt er vast een onderzoek dat uit zal wijzen dat de agent in kwestie juist gehandeld heeft en volgens de informatie die op dat moment beschikbaar was. Met de kennis van nu lijkt dat onverdedigbaar. Ja, met de kennis van nu. En achteraf is leuk wonen. Achteraf had het wel geweten. Soms vraag ik me wel eens af hoeveel boeren ook met de kennis van nu handelen. Hoeveel boeren te vergeefs leven in het verleden. Willen aanblijven tot er een geschikte opvolger komt volgens een briljant Darwiniaans systeem. Je hoeft niet bijna doodgeschoten te zijn om te voorvoelen wie hier als sterkste uit de strijd gaat komen. Daarom is het verzet ook zo tragisch. Er is geen weg meer terug. Als bij de boomers die gisteravond mee stonden te rammelen met de oude Stones één groot gevoel overheerst, is het gevoel dat zij met recht de survivors of the fittest zijn. Zij hebben het beter dan hun ouders, die het weer beter hadden dan hun ouders. En is het hetzelfde superioriteitsgevoel waarin Freek de Jonge zich verslikte door een terminale patiënt te shamen met zijn tweet. Iemand die geen zin had om zijn bed uit te komen. Grappig? Ja, respectloos? Ja, ik dacht vooral zelf, nou, daar mag je er zelf ook wel achteraan. Dat hoeven we van Frans Bauer ook niet te zeggen. Die speelt al jaren voor minder valide fans. Met en zonder rolstoel. En volgens velen vooral met een gehandicapte muzieksmaak. Het probleem als Freek de Jonge een doodzieke man belachelijk maakt, is dat dat precies het gevoel van onschendbaarheid is. Wat ik bedoel. Het idee dat je recht hebt op meer geluk, op meer succes, op oneindige uitbreiding van jezelf en je middelen. Er kunnen mensen zijn die lijden. Stof zijn zij en tot stikstof zullen zij wederkeren. Maar niet jij. Jij bent verlost. Jij bent een uitzondering. Een singulariteit. Boerenzoon Jouke bewees voor even dat het waar was. Dat hij daadwerkelijk onschendbaar was. Dat hij zelfs de grootste stikstofhaters wist te vermurwen. Een kleine uitzondering. Waar het gat in de ruimte-tijd dat kogel afwendde en met de wetten van de fysica het noodlot afboog. Of zoals Frans Bauer het misschien poëtischer weet te formuleren. Geef me maar een ons geluk, dat is meer dan een pond goud. De Nieuwsbv. Haar. Het groeit uit ons lijf, maar het lijkt toch vaak een eigen leven te leiden. Het zit niet altijd hoe we willen en het maakt ook heel veel reacties los bij anderen. De nieuwe tentoonstelling Hair Power in het Wereldmuseum in Rotterdam viert de kracht en de betekenissen van haar. Ik ga erover praten met curator Maria Rij Lamslag. Goedemiddag. En kapper en theatermaker Yvan de Winter. Welkom beiden. Hallo, goedemiddag. Maria, ik ken wel girl power, maar hair power, dat doet niet direct een belletje rinkelen. Wat is dat voor jou? Haar heeft heel veel kracht voor heel veel mensen. Ja. In de tentoonstelling bespreken we de kracht van haar als onderdeel van je identiteit. Ja, letterlijk als verlengstuk van jezelf, omdat het onderdeel is van je lichaam. Ja. Maar ook als materiaal, als het niet meer onderdeel is van een lichaam, doen mensen hele creatieve dingen met haar, maken er heel veel objecten van. Ja. En haar zelf is natuurlijk ook heel krachtig. En wat betekent het voor jou, haar? Haar is voor mij ook heel dicht verbonden met mezelf, aan mezelf. Een soort sieraad, net zoals je huid. Je hoopt dat het goed en mooi eruit ziet. En heb je niet altijd heel veel invloed op. Ja, is het echt een onderdeel van je identiteit voor jou? Jij hebt prachtig, moet ik even beschrijven, prachtig donker haar. Bijna zwart, denk ik. Heel erg lang. Helemaal tot over je borst. Ja, het is prachtig. Dank je wel. Ja. Maar is het bij jou echt een onderdeel van je identiteit? Ja, als je erover nagaat, denk ik, je verandert vaak misschien van kapsel... Dat doet gewoon wat met je. Sommige kappers is echt ook van je haar. Dat is echt een soort omlijsting van je gezicht. Je kan er heel anders uitzien met een ander kapsel. En je ook zo voelen. We hebben in de tentoonstelling ook mensen die pruik en haarstukken maken. Ik kreeg dus zo'n heel interessant pruik haarwerk op van de Japanse kunstenaar. En ik voelde me meteen niet meer mezelf. Heel oncomfortabel. Wat was het voor iets? Tomohiro Kono maakt echt geweldige kunstwerker. Hij daagt echt uit, zeg maar, je ideeën over schoonheid en ook gepastheid. Wat kan je doen met haar? En wat is een pruik eigenlijk? Ja. Okay. Heel regenboogkleuren, allerlei gekke vormen. Nou, dit kreeg ik op mijn hoofd. En ik waardeer zijn werk, maar ik voelde me helemaal niet meer zelf, mezelf. En dat is zeg maar anekdotisch, denk ik, voor haar en identiteit. En voor jou, Iwan, want jij bent, ik mag toch zeggen, kaal. Ja, en kapper, maar ook kaal. Nee, ik heb haar in mijn gezicht. Ja, je hebt heel haar in je gezicht. Ja, je hebt een flinke baard ter compensatie, denk ik. Ik denk dat wel, ik sluit me wel aan wat Maria zegt. Haar is wel een identiteit, ja. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen zich wel op een bepaalde manier... op een bepaalde manier iets voelt. En dan in transformatie van een nieuwe baan zou iemand zeggen van oké, ik ga mijn haar knippen om zeg maar een transformatie te maken in de fase van mijn leven. En daar komt ook een stuk verhaal bij. En iedereen heeft wel zeg maar affiniteit met wat diegene doet met zijn haar. Nou, voor mij persoonlijk laat dat in vredesnaam niet identiteitsbepalend zijn. Het ziet er mooi uit op jouw manier. Ja. Dank je voor je eerlijkheid. Ja, die toevoeging. Ik heb altijd alleen maar vriendinnen gehad met beeldschoon haar. En daar heb ik eeuwig naar verlangd. En sinds een paar jaar denk ik, ik laat het los. Nee, maar sommige mensen hebben daar ook... los. Dat is ook voor heel veel mensen ook. Als het eigenlijk toe doet in de inhoud, dan zou het uiterlijk niet uitmaken. Het is niet alsof jij wakker wordt en denkt, dat heb ik nodig om mezelf te zijn. Het is gewoon meer... Nou ja, dat bedoelde ik. Kijk, voor mij is het helemaal niet identiteitsbepalend. Maar ik las laatst nog, Maria, een stuk in de krant... dat voor heel veel volkeren, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika... staan er heel veel vrouwen met extreem lang haar. Langer dan een meter. Dus dat is natuurlijk cultureel bepaald. Maar daar is het heel erg identiteitsbepalend. Zie je dat ook terug in de tentoonstelling? Ja, ik denk, er is een nuanceverschil, denk ik. Het is niet identiteitsbepalend. Het maakt jou, zeg maar, het is niet zo vast, maar het is onderdeel van je identiteit. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, je onthaart je ook. Het gaat niet alleen over kapsels, maar het gaat ook over lichaamshaar. Je onthaart je omdat je je fijn voelt met bepaalde plekken waar je haar hebt en niet haar hebt. Dus zo is het voorbeeld met je identiteit. En wat jij, het voorbeeld wat jij net noemt, het kan ook voor culturele waarden staan, tradities... Iets wat waar je gewend bent, of inderdaad wat voor zo'n groter symbolische betekenis staat. Dat is niet alleen ver weg heel dichtbij, denk ik ook. Als je hier in de stad op de straat loopt. Ja, zeker. Gaat het er ook over waarom alleen maar bepaalde bevolkingsgroepen zich ontharen en anderen weer niet? Iwan, ik kijk even naar jou. Wat is dat toch voor iets oneerlijks? Ja, is dat een discussie van cultuur? Ik denk dat als je ergens in een land woont waar meerdere mensen bij elkaar komen, dan heeft de ene altijd de vraag van waarom doen jullie dit en waarom doen jullie dit niet? Ik vind het ook mooi dat ik dan net zei, tijdens de tentoonstelling zie je een foto van Marilyn Monroe, maar zij is zo iconisch dat haar dan eigenlijk vervormd is in een pruik. Omdat ik dan dacht, ook Marilyn Monroe doet gewoon pruik. Maar het is cultureel gezien heel veel mensen die kunnen verschillende dingen ook doen, maar zij was zo groot dat ze daar een iconisch object van hebben gemaakt als een pruik. Ja. Een van de kunstwerken, Maria, die te zien is een trui van menselijk haar. Ik dacht erover na, ik dacht eerst, gadverdamme. En toen dacht ik daarna, waarom vind ik dat eigenlijk vies? Ja, die vraag die stellen we eigenlijk ook in de tentoonstelling. Ja. Onder andere door die onderwerp of door dat voorwerp. Er zijn veel ontwerpers bezig vanuit een duurzaamheidsidee ook van wat kan je allemaal met haar? En dan, kijk, we weten van lange lokkenhaar kan je ook pruik en haarwerk maken voor mensen met onvrijwillig haarverlies. Zeker. Maar wat kan je eigenlijk met die kleinere haarstukjes die vaak in kapsalons toch bij het afval belanden? En vanuit een duurzaamheidsideaal, je kan dat lokaal dan. Je hoeft er geen transport ver vanwege een grondstof aan te halen. Je kan lokaal iets mee. Er is eigenlijk heel veel van. Gewoon al dat haar dat bij de kapper op de grond ligt. Ja. Dus deze kunstenaar Sofia Collard, zij heeft in Nederlandse salons haar restjes zeg maar verzameld. En daar een techniek dat je eigenlijk net zoals wol een draad van kan spinnen. En daar trui van kan breien. En die hangt er bij ons. Dat ziet er echt mooi uit. En hoe voelt dat? Deze was nog een beetje stug, dus hij prikkelt denk ik nog wel. Maar ze is ook bezig. Ze zei, voor volgend jaar heb ik zeker alweer eentje die wat fijnere wol heeft. Want ik heb nog steeds een van mijn lievelingstruien, is een Agora-trui. Maar dat mag je natuurlijk echt niet meer dragen tegenwoordig. Maar dit kan een hele mooie, duurzame nieuwe oplossing zijn. Ja, precies. Dat vindt zij ook, ja. Ja. Maar is dat iets waar serieus over wordt nagedacht? Al dat haar gaat maar verloren natuurlijk. Ja, precies. Dus behalve de trui, er zijn veel meer ontwerpers die experimenteren eigenlijk met welke technieken passen we eigenlijk al op toe. Andere textielen en kan je ook op menselijk haar toepassen. Mm-hmm. Maar ook, er zijn in salons wordt ook haar ingezameld. In de UK al heel groot, in Nederland nu ook bezig om, ik noem het maar een haarspons. Die liggen er eigenlijk te wachten voor het moment dat er een milieuramp is met olie. Ja. Want haar is natuurlijk uiterst geschikt om olie op te zuigen. Dat was ook een ingeving van een kapper in eind jaren 80 in Amerika. Die zo'n olie op de tv zag en dacht, volgens mij moeten we haar inzetten. En dat is echt op grote schaal. Dus in Engeland worden daar al sponsoren van gemaakt? Sponsoren van gemaakt, liggen er echt te wachten. In 2000 was er in Mauritius een ramp met een olielek. En toen is er ook op een hele grote schaal zijn er haarsponsen ingezet, ingezameld haar, om dat dan op te zuigen. Kijk, dat vind ik nou een fantastisch plan. Dat wist ik ook niet. Ivan, jij bent als kapper betrokken bij die tentoonstelling. Mm-hmm. Als kapper hoor je natuurlijk de meest fantastische verhalen. Ja. In de kapperstoel. Ja. Gaan we dat ook terugzien in de voorstelling? Ik vind het heel mooi hoe zij het verhaal van de culturen en mensen die uiteindelijk objecten maken van haar, dat ze dat als een soort van verhaallijn door het hele tentoonstelling hebben gedaan. Ik vind het heel mooi, want in het begin werd ik toen gevraagd als een van de mensen die advies gaven en ik was in de veronderstelling in de eerste stadion van oké, er wordt een kapperstaak gemaakt in het museum en dan zie je mensen en die komen dan verhalen delen. Maar het is voor mij meer dan alleen het verhaal verbouwd en ook gewoon verteld door objecten. Maar ook de mensen, de verhalen, de mensen die in de kapperstoel zitten, normaal als jij mensen knipt, die vertellen natuurlijk van alles aan jou. Mm-hmm. Gaan we dat soort verhalen van hele eerlijke kappersclienten, gaan we die ook terug horen? Ik had tijdens het museumavond had ik in samenwerking met het Wereldmuseum mogen knippen in ruil voor een verhaal. En daar wil ik nog wat mee gaan doen. Ik denk dat ik daar wel een stuk zeg maar gaat opdragen. Maar in het verhaal zelf voor de tentoonstelling zijn er gewoon mensen via het object vertellen hun verhaal. Dus het zijn niet de buurman die je ziet die naar de kapperzaak gaat. En wat er wel in zit, je kan plaatsen in een kapperstoel. In een kapperstoel, en dan zit er om jou heen Display. 270 graden beeldschermen en kan vier kapperszaken eigenlijk. Rotterdam en Amsterdam kan je eigenlijk meekijken in de zaak. Ja. En luisteren naar interviews die dan de haarstylist zeg maar vertelt over zijn zaken. Zijn visie op haar en de relatie met de klant. Want dat is denk ik wat wij wilden aanraken, wat jij ook heel erg in je werk hebt. Van bijna die therapeutische band misschien wel. Ja, omdraaien in plaats van de kapper. Het gaat om de klant. Zie jij het inderdaad, even tot slot, Iwan. Ben jij een soort halve therapeut? Is dat wat je bent als jij knipt? Nou, het is een wisselwerking. Ik vind de mensen in de stoel mijn therapeut. Want als ik één vraag door verschillende klanten heen vraag, dan krijg ik antwoord op. Oh, dat is mijn ook handig. Dus dan, doe je dat wel eens? Dan heb je. Nee, zo kom ik ook aan informatie voor mijn voorstellingen. Serieus? Ja, het is gewoon een wisselwerking. Wat is een vraag die jij gesteld hebt? Mijn laatste voorstelling ging over vaderschap. En mannen die je knipten van wat is de relatie met jou en je vader? En daar ga je op een gegeven moment ook je eigen ervaring in spiegelen van wat heb ik dan gedaan? Wat eigenlijk soort van anders kon. Of wat is de ervaring van een andere persoon? Ja. Hoe zij daarmee omgingen. Iedereen heeft altijd natuurlijk een hele andere ervaring. Maar ik kan wel de therapeut uithangen. Maar ik heb ook mijn dingen wat ik zeg maar kan neerleggen. Wat ontzettend handig. Jij kan gewoon op 10 mensen op een dag één vraag stellen. Ja, 10 verschillende antwoorden. En dan kan je gewoon filteren van oké, dit past bij mij of dit past niet bij mij. Want ik wil niet. Ja. Ik heb nooit zeg maar de verhalen gecreëerd van mensen. Van oké, geef mij en dan ga ik daar een voorstelling van maken. Mm. Dat vind ik ook mooi bij Hairpower. Het is eigenlijk een wisselwerking qua wat het verhaal te bieden heb van het object en de makers daarvan. En allemaal te zien van morgen tot en met mei in het Wereldmuseum in Amsterdam. Hair Power. Dankjewel. In Rotterdam. Dankjewel, curator Maria Rijlamslag en kapper en theatermaker Ivan de Winter. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Weet goed wat je met je oude videobanden doet. VHS-tapes worden steeds vaker voor behoorlijke bijdragen geveild. En dan gaat het wel om voorbespeelde cassettes met blockbusters. Zo ging onlangs Back to the Future op VHS voor, $74.000. $74.000 onder de hamer. En ook de Star Wars tapes zijn gewild. Het liefst nog wel helemaal netjes gesield. Ja, dus dan heb je ook die film gekocht en heb je hem vervolgens dus nooit bekeken. Nou, het is een beetje hetzelfde als je naar de bioscoop gaat en daar alleen maar gaat zitten zonder. Your mama says that through the week you can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Kissing in the back row of the movies on a Saturday night with you. Holding hands together, you and I. Holding hands together, yeah. Smooching in the back row of the movies on a Saturday night with you. Oh, we could stay forever, you and I. We could stay. Dat lijkt me een goede vrijdagmiddagbesteding. Kissing in the back row of the movies, The Drifters. De nieuwsbv. Hoe overleef ik mijn eerste zoen? Hoe overleef ik mijn ouders, mijn vriendje en hij mij? De brugklas, mezelf. Ja, vraag eindtwintigers van nu naar de Hoe overleef ik boeken van Francine Omen. En iedereen heeft er wel wat herinneringen aan. Aan hoofdpersoon Rosa, die je meeneemt in haar puberleven. En survival tips geeft wat te doen in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld Francine Omen, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Wij zagen Hallo. Gisteren een oproep van jou op TikTok. En we dachten, daar komt een nieuw boek aan in de reeks Hoe overleef ik? Ja, dat klopt. Nou, ik reageerde eigenlijk op een vraag van iemand op TikTok. En Juriaan, die ik helemaal niet kende. Ik werd erop gewezen. En die vroeg van, hey Francine Omen, wanneer drop je weer zo'n boek voor onze leeftijd? Want we hebben je hard nodig. Ja. Iets dergelijks. Ja. En daar kwamen heel veel comments op. Dat is binnen een uur viral gegaan met allemaal reacties van jonge mensen die dat beaamden. En die zeiden, we hebben zo'n boek nodig, want we weten op God niet waar we mee bezig zijn in ons leven. En toen dacht jij, ik ga gewoon een boek schrijven. Ja, ik speelde al met de gedachte om, ik heb mijn eigen kinderen, ik heb altijd meegeschreven met de leeftijd van mijn kinderen. Dus mijn kinderen zitten ook in die leeftijdsgroep. Ja. En ik had al een post in de smiezen dat een heleboel jonge mensen kampen met depressie, met burn-out. En je leest er ook wel eens over dat de percentages burn-out nog nooit zo hoog zijn geweest in die leeftijdscategorie. Mm-hmm. Dus ik had al het idee, dit is iets heel belangrijks wat er speelt in de maatschappij. En hoe komt dat? Hoe wordt dat veroorzaakt? Die gedachte had ik al. En toen gebeurde er dit. En toen dacht ik, ja, maar natuurlijk, dat combineer ik met elkaar. En toen heb ik heel spontaan een filmpje geplaatst. Ja. Gesteund door de 11-jarige dochter van mijn vriendin. Want ik wist bij God niet hoe het werkte. En toen is dat viral gegaan. En toen heb je dus gevraagd om wie heeft er ervaringen of eigenlijk vragen over, ja, hoe overleef ik mijn 20 en mijn 30 jaren? Ik vind het wel mooi dat je door. Dat je door zo'n wat er gisteren gebeurt eigenlijk ter plekke bedenkt, weet je wat, ik ga een boek schrijven. Dat is een. Nee, het voelde gewoon heel erg goed. Het is gewoon een soort intuïtieve beslissing geweest. Maar dat ik dacht, ja, dit is het gewoon. Dit is de bedoeling. En dat ik voor dit nu ga doen. Dus. Ja. En wat voor reacties? Ja, sorry, we zitten een beetje door elkaar heen te praten, maar ik hoor ook een echo en jij waarschijnlijk ook. Ik zal er even op letten. Wat voor reacties kreeg je van Zin? Nou, echt verpletterende enthousiaste en liefdevolle en juichende. Ja, het is echt. Ik heb nog nooit zo'n warme liefdesdouche gehad als gisteren, geloof ik. Ja. En nu nog steeds, want het regent nog steeds commentaar dat heel veel jonge mensen zeggen van, je bent zo belangrijk geweest in mijn puberteit. En we zitten te springen op Rosa, die 25 jaar is en die dingen meemaakt die wij nu meemaken. Ja, en wat voor verhalen kwamen er naar voren? Waarvan zeiden mensen, oh, alsjeblieft schrijf hierover? Nou, heel veel. Ik heb dus een uitnodiging gedaan om. Ik heb gezegd, ik wil graag met een stuk of 10 mensen koffie drinken. En vertel me dan alsjeblieft over je leven. Mm-hmm. Om research te doen. Nou, ik geloof dat ik inmiddels 3.500 mails binnen heb gekregen. Ik kom er helemaal niet meer doorheen natuurlijk. Noem eens een paar die je zijn bijgebleven. Nou, ik ben dingen aan het opschrijven die me opvallen. En ja, depressie en burn-out komen heel vaak voor, psychische klachten. Maar ook vooral het gat waar jongeren in vallen na hun studie. Dat ze zich ook afvragen, goed, dan heb ik die studie gedaan. En wat nu? Ik heb de structuur niet meer. Het is vreselijk moeilijk op het moment om een baan te krijgen. De competitie is moordend. Ja. En dan ook seksualiteit komt vaak voor. En ook het gevoel van, loop ik achter bij mijn vrienden? Dus zeg maar eindtwintigers die zich afvragen, ja, ik heb vriendinnen die al huisje, boompje, beestje, kindje hebben. En ik weet zelf begot niet wat ik moet met mijn leven. Dus ja. En heb jij vergelijken, net zoals in de puberteit is, zie je ook heel vaak. Ja. Heb jij het idee van zien dat dat echt andere onderwerpen zijn dan toen, bijvoorbeeld toen jij jong was? Nou, daar heb ik dus over zitten nadenken. Hoe was dit in die periode, dus mijn 20ste en mijn 30ste, voor mij? En ook de vraag, hoe was dat eigenlijk voor onze ouders? Mm-hmm. Heel interessant hoe dat van generatie op generatie verschilt. En ik denk, als er één ding anders is als in mijn tijd, is dat de druk zowel van binnenuit als van buitenaf echt vele, vele, vele malen groter is. En dat daardoor heel veel jongeren door hun hoeven zakken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met... in mijn tijd waren er geen sociale media. En dat, nou ja, mijn filmpje is verspreid via TikTok. Dat dus ook meteen oorzaak van het probleem is. Dus dat is ook wel apart. Ja. En verder wat er ook speelt, dat wil ik ook nog wel noemen, is eenzaamheid. Dat is ook wel heel frappant. Dat zou je niet zo bedenken, het want zijn, je denkt, nou, lekker uitgaan. Ja, het zijn zware thema's, hè, die je aanraakt, die je aanroert. Ja. Absoluut, ja. Maar dat maakt het ook zo belangrijk om A, me erin te verdiepen en B, er licht op te laten schijnen. Nou, heb je gisteren pas bedacht, dit boek gaat er komen. Dan ga je allemaal gesprekken voeren met al die mensen die hebben, of tenminste met een aantal van die mensen. Wanneer ligt het er, het boek? Dat weet ik echt nog niet, hoor. Kan er wel even ik duren. Heb geen idee. Nee. Nou, weet je, ik duik in een voor mij bekende wereld en dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. Het is net of al die personages staan te trappelen tot ik weer aandacht aan ze besteed. Dus wat dat betreft, nee, misschien dit jaar nog wel. En even tot slot, Francine, en dit vraag ik uiteraard voor een vriend, maar wanneer komt dat boek voor veertigers er nou eens een keertje aan? Ja, nou, ik krijg dus ook heel veel mails van veertigers. Ja. Nou, ik heb natuurlijk Hoe overleven we geschreven. Hè? Dat boek, maar dat is dan net nog na je veertig. Dat gaat over eigenlijk het transformatieproces van de overgang. Ik denk dat ik nog even moet wachten. Maar veertigers, die heb ik nog niet. Nee. Die komt er nog aan. Francine Omen, dankjewel. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Tennis op Wimbledon. 40-0, hier komt het matchpoint. De service is goed. Maakt hij hem af? Ja, hij maakt hem af. Ha! De Tour van dag tot dag. 10 kilometer voor de streep. Wat gaat dat tempo omhoog? In NOS Radio Tour de France. Nou gaan ze aanzetten op dat valse plat. En natuurlijk zijn we ook hierbij. Miedema van de Dog is mee. Miedema! Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Je wordt er emotioneel van. Het is onvoorstelbaar. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. We genieten al meer dan 200.000 terrasoverkappingen en glazen schuifwanden van Tuin Maximaal. Wegens grote vraag breidt Tuin Maximaal nu uit. En dat vieren wij. Nu tijdelijk grenzeloze korting bovenop de laagste prijsgarantie. Ga naar tuinmaximaal.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Kijk, dat is het echt zware werk. Gelukkig is de boekhouding van deze sportschool een stuk lichter geworden. Want met Snelstart worden leden zo geregistreerd en ontvang je zorgeloos de abonnementskosten. Ook zet je eenvoudig de incasso's klaar voor de bank. Met Snelstart regel je het snel en gemakkelijk. Snelstart.nl/gemak. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Turkije. Echt even ontspannen al vanaf €299 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Eén uur. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. Straks praten we weer bij over La Superplanche de Belleville. Dat is niet de nieuwste Franse hitmachine, maar de finishplek van de Tour-etappe van vandaag. En dat belooft weer spektakel te worden. Dat zometeen. Maar nu eerst geschokte reacties na de moordaanslag op de Japanse oud-premier Abe. Dat nu in het NOS-journaal. Lieselotte Andersen. Premier Rutte noemt de dood van Abe een zwarte dag voor de Japanse democratie. Hij spreekt van een laffe aanslag. Verder schrijft Rutte dat hij goede herinneringen heeft aan zijn samenwerking en vriendschap met Abe. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen dat ze met warmte terugdenken aan de goede contacten met Abe, zowel tijdens wederzijdse bezoeken als in VN-verband. Ook in andere landen wordt geschokt gereageerd. De Duitse bondskanselier Scholz zegt dat zijn land in deze moeilijke uren naast Japan staat. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken spreekt van een verlies voor Japan en een verlies voor de wereld. Oud-premier Abe werd vanochtend neergeschoten op een campagnebijeenkomst en overleed een paar uur later. De vermoedelijke schutter is een 41-jarige oud-militair, zegt correspondent Anoma van der Veren. Hij heeft in de Japanse zelfverdedigingsmacht gezeten, in de marine. Volgens de Japanse publieke omroep heeft hij tegen de politie gezegd dat hij ontevreden was over Abe en om die reden hem wilde doden. Hij heeft een zelfgemaakt wapen ook gebruikt om op Abe te schieten. Het leek op een shotgun met een soort van afgezaagde loop. En die heeft hij dan zelf gemaakt en dan meegenomen naar die campagne of naar die toespraak toe om premier Abe dood te schieten. Er komt een onderzoek naar de beveiliging van de 67-jarige Abe. De rechtbank in Rotterdam heeft celstraffen van 1 tot 8 jaar opgelegd aan 8 verdachten van een reeks overvallen. Meerdere overvallen werden gepleegd op bekende Nederlanders. Rechtbankverslaggever Paul Verspeek van Omroep Rijnmond was bij de uitspraak. Paul, nog even. De veroordeelden gingen op gewelddadige wijze te werk. Wat hebben ze allemaal gedaan? Een groot aantal inbraken en overvallen gepleegd. Meest in het oog springend die op de bekende visagiste Nicky de Jager, die op een zomerse dag in de tuin werd overvallen door gemaskerde mannen, naar binnen gesleurd, vastgebonden, mond dichtgetaped, geslagen, geschopt en beroofd van sieraden. Een andere overval was die op René van der Grijp, de oud-voetballer en tv-bekendheid. Hij kwam met zijn auto aan in Dordrecht. En daar waren mannen die hem opwachten, zijn Rolex probeerden af te pakken. Ze gingen op zijn auto slaan met hamers. Maar het glas bleek gepantserd te zijn. Dus dat is een mislukte overval. Maar wat wel duidelijk is bij allen is dat ze wisten dat de bezitters sieraden hadden of andere dure spullen. Want daar waren ze opgemunt. Ja, en aan wie is dan de hoogste straf opgelegd? Dat is voor een 21-jarige man uit Ridderkerk. Daar stond de rechter ook wat langer bij stil. Hij was onder meer betrokken bij die mislukte overval op René van der Grijp. En daar zei de rechter van 21 jaar, toch al een fors strafblad, al eerder veroordeeld voor dit soort zaken. Intensief begeleid door de jeugdreclassering. Maar desondanks gaat het van kwaad tot erger, steeds gewelddadiger. Geen enkel inzicht in wat hij heeft gedaan en anderen heeft aangedaan. En dat was wel de teneur eigenlijk bij alle 8 de verdachten. Allemaal hebben ze wel eerder inbraken gepleegd of betrokken zijn geweest bij overvallen, eerder veroordeeld, begeleid. Maar het heeft nog niet geleid tot enige inkeer en is eigenlijk ontaard in deze zeer ernstige zaak. Mm-hmm. Het OM vond ook dat de 8 een criminele organisatie vormden. Wat zei de rechter daarover? Ja, die is het daar niet mee eens. Het gaat om 8 jongens die elkaar regelmatig tegenkwamen, maar in wisselende samenstelling deze overvallen en inbraken hebben gepleegd. Voor georganiseerd verband, voor criminele organisatie, daar moet sprake zijn van een nauwe samenwerking, planmatig optreden, informatie met elkaar delen. En daar is allemaal geen sprake van geweest, zegt de rechtbank. En dat heeft ook toe geleid dat bij de meeste verdachten de straffen wat lager zijn uitgevallen dan door het Openbaar Ministerie was geëist. Dank verslaggever Paul Verspeek van Rijnmond. In Limburg wordt tijdelijk geen drinkwater uit de Maas gehaald. Het waterleidingbedrijf meldt dat er een onbekende stof is gevonden in het water. In grote delen van Midden- en Noord-Limburg wordt daarom de komende tijd het drinkwater uit de grond gehaald in plaats van uit de Maas. Een man van 52 uit Kootwijkerbroek is aangehouden voor bedreiging van minister Van der Wal voor natuur en stikstof. Tijdens een boerenprotest had de man achter op zijn vrachtwagen een lijstje staan van de vermoorde Pim Fortuyn en Theo van Gogh met de jaartallen van hun dood en de naam van de minister met een vraagteken erachter. Voetballer Steven Bergwijn maakt de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. De 24-jarige aanvaller tekent een contract voor 5 seizoenen en kost de club uit Amsterdam ruim 31 miljoen euro. En daarmee is hij de duurste aankoop ooit in de Eredivisie. Het NOS Journaal. Voor het eerst in jaren is er telefonisch contact geweest tussen de leiders van Israël en de Palestijnse autoriteit. De nieuwe Israëlische premier Lapid sprak vandaag met de Palestijnse president Abbas. Correspondent Ties Brok in Tel Aviv, goedemiddag. Goedemiddag, Lieselot. Hoe bijzonder is dat, zo, dat telefoontje? Nou, vrij bijzonder. Het is namelijk 5 jaar geleden dat er zo'n telefoontje is gepleegd. Toen sprak toenmalig premier Netanyahu met Abbas. Nu was het dus de nieuwe premier Lapid. Het was volgens berichten een kort gesprek. Abbas, de Palestijnse president, die zou Lapid hebben gefeliciteerd met zijn aantreden vorige week. En Lapid wenste Abbas en de Palestijn een prettig offerfeest dat voor de deur staat. Verder zouden ze besproken hebben dat de spanningen teruggebracht moeten worden in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse president Biden volgende week aan het Heilige Land. Ja, want die komt over een paar dagen naar de regio, hè? Wat staat er op het programma? Nou, een hoop ontmoetingen met Israëlische politici, met premier Lapid, maar ook met oppositieleider Netanyahu. Hij zal ook een bezoek brengen aan militaire installaties die worden gesponsord door de Verenigde Staten. En er staat ook een gesprek gepland met de Palestijnse president Abbas. Daarvoor gaat hij naar de stad Bethlehem op de bezette westelijke Jordaanoever. Hij is 2 dagen hier in Israël en op de Westoever. En daarna vliegt hij door naar Saoedi-Arabië voor het verdere gedeelte van zijn reis. Dat is dus allemaal volgende week. Ja. En vandaag was dus dat gesprek tussen Lapid en Abbas. Gisteren bracht de Israëlische minister van Defensie ook al een bezoek aan president Abbas. Wat was de aanleiding daarvoor? Nou, de aanleiding was eigenlijk dat bezoek van Biden volgende week. De afgelopen maanden zijn de spanningen hoog opgelopen tussen Israël en de Palestijnen. Onder meer ook door de dood van een Palestijnse journaliste, Shirin Abu Akleh. Ook Amerikaans staatsburger. En de twee partijen, dus Israël en de Palestijnen, die lijken van plan om de spanningen een klein beetje terug te brengen in aanloop naar dat bezoek van volgende week. Omdat ze eigenlijk allebei wel uitkijken, zeggen ze, naar dat bezoek van Biden. En niet gebaat zouden zijn bij een verdere escalatie van de situatie hier. Dus vandaar dan een soort diplomatiek offensief deze dagen. Met vandaag gesprekken tussen Lapid, de premier, en ook de president van Israël en Abbas. En gisteren dus zelfs dat bezoek van de Israëlische minister van Defensie. Dankjewel, correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ja, vandaag is de Tour de France een week bezig. Gele trui zit al om de schouders van de winnaar van vorig jaar, Pogacar. Commentator Gio Lippens, als ik het goed begrijp, zijn ze net opgestapt voor de 7e etappe, hè? Ja, ze zijn net begonnen in Tomblaine en ze rijden nu nog in de neutralisatie. En ik kan meteen melden dat de gele trui op achterstand rijdt. Maar daar moet je je niet te veel bij voorstellen. Hij liet wat monteren aan zijn fiets. Dus het zadel stond niet helemaal goed. De mechaniekers waren daar nog mee bezig. En de code in het peloton is dan in ieder geval dat men wacht met de officiële start totdat iedereen weer aangesloten is. Dus Pogacar kan nu in die gele trui in zijn eentje tussen de ploegleiderswagens door in de richting van de staart van het peloton. En over 2 kilometer dan wordt er officieel vertrokken. En wat kunnen we verwachten van deze etappe? Hoe ziet hij eruit? Ja, een echte eerste bergetappe. Een beetje de klassieke etappe naar La Planche des Belles Filles. En klassiek zeg ik eigenlijk met tussen aanhalingstekens. Want die Super Planche des Belles Filles, ja, die zat er 10 jaar geleden pas voor het eerst in. Toen won Chris Froome de etappe tot ieders verrassing. Froome brak toen eigenlijk door. Daarna heeft hij er meerdere keren in gezeten met een paar hele mooie winnaars. Met Nibali, Aru, Teuns, Pogacar, die natuurlijk ooit de tijdrit daar won van Primoz Roglic. Kortom, het is wel een etappe die echt wel naam heeft gekregen in de Tour. En de eerste cols die komen pas nadat ze Gérardmer hebben bereikt. Na 101 kilometer. Dan gaan we de Col de Grosse-Pierre op, derde categorie. Dan de Col des Croix, ook weer derde categorie. Dan nog een heel lang heuvelachtig stuk in de richting van de voet van La Planche des Belles Filles. En ja, daar gaat het echt beginnen. Het is 7 kilometer klimmen. Maar met name dat laatste stuk, die laatste kilometer. Daarom heet hij ook vandaag La Super Planche des Belles Filles. Die is tot 24% stijgingspercentage. En dan gaat het ook nog eens een keer over een onverharde weg. Dus dat wordt echt een behoorlijk spektakel straks. Ja, en wie zijn de favorieten dan vandaag? Ja, ik zeg toch de man naar wie ik op dit moment zit te kijken. En die toch opnieuw weer om zijn ploegleider vraagt. Blijkbaar zit hij nog steeds niet goed op dat zadel. Pogacar, de man die gisteren die etappe won en de gele trui dus overnam. Dat is voor mij de huizenhoge favoriet. Maar ja, voor de rest Dylan Teuns, de winnaar van 2019, zit ook in het peloton. Het zijn de klimmers die dan ook nog eens een keer even kunnen versnellen op het eind. Die een sprintje in de benen hebben. Ja, die zouden het hier kunnen afmaken. Maar Pogacar is voor mij de grote favoriet. Dankjewel, Gio. En straks vanaf 2 uur dan ben je natuurlijk ook weer te horen in Radio Tour de France. Het weer, vooral in het zuiden af en toe zon, blijft droog en het is 18 tot 23 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht kans op een buitje en morgen verandert er weinig. En er is verkeersinformatie. Dennis Mooi. Er staat nu 120 kilometer file. Dit zijn de wegen waar je het meeste op onthoud hebt. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A12 bij Arnhem richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Duiven heb je 10 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum, 20 minuten extra. En de A50 vanuit Eindhoven naar Os tussen Eerde en Uden-Zuid ook 20 minuten vertraging. Dat komt dan weer vanwege een kapotte vrachtwagen. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven, de nieuwsbv. Een moderne klassieker vormt het decor van de laatste kilometers van de toeretappe van vandaag. De finishlijn is namelijk getrokken in de Vosgezen. Je hoort het net al op La Planche de Bellevue. En mijn gast hier aan tafel heeft die kolf zelf bedwongen. En hij heeft een zwak voor de man die 10 jaar geleden op La Planche de etappe won. De nieuwsbv. Roderick de Munnik, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Uitgever van Ride Magazine en wielerliefhebber tot op het bot, mag ik wel zeggen. Ik vrees ervoor. Tot in de allerdiepste vezels. Zeker. Je hebt iemand meegenomen. Ja, de kopman. De kopman. Dag Leen. Hoi. Het is niet gek als je vader je zo aankondigt als de kopman. Nee. Jullie komen net hier naartoe gefietst vanuit Utrecht. Ben jij dan ook de kopman? Ja, vaak wel. Vaak wel? Oh ja? Lekker je vader een beetje uit de wind achter jou. Ja. Mooi is dat. Leen, leuk dat je er ook bent. Jullie zijn ook helemaal in outfit. Ja. In pakjes? Ja. In pakjes mag ik niet zo zeggen. In tricot. Je mag het noemen zoals je het wil. In een serieuze wieleroutfit zijn. Net op de fiets, daar staan ze. Ja. Staan ze in beeld, jongens? Ja, ze staan in beeld. Kijk, dit is wel het betere werk volgens mij, Roderick. Ja, het is een goede fiets. Ja, lijkt me wel. Ja, goed. Maar je bent uitgever van een wielerblad, Ride Magazine. Ja, dan mag je er ook wel een beetje. Ja, kijk, ik fiets al vanaf mijn 14e. En dan is dat wel. Ik vind het wel fijn om een goede fiets te hebben. Ja, je moet het in ieder geval doen, laat ik het zo zeggen. Dat is het allerbelangrijkste. Alleen, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat jij nog geen 14 bent. Nee, ik ben 13. En dan moet je van je vader nu al fietsen? Nou, moet niet. Ik vond het zelf ook gewoon leuk. Hoe oud was je toen je voor het eerst op de fiets zat? Ik was 6 toen ik mijn eerste racefiets echt had. Wauw. Zo. En toen vond je het ook al meteen leuk? Ja. Het was eerst zeg maar zo'n leenfiets die ik dan voor een half jaar had. En toen vond ik het leuk. En toen kreeg ik gewoon een fiets die ik mocht houden. En nu doet jouw fiets niet onder voor die van je vader volgens mij? Nee. Heel goed. Roderick, ik zei net van jij hebt zelf deze col La Planche de Bellevue, die heb jij zelf bedwongen. We hoorden net stijging tot aan 24%. Halleluja. Ja, maar dat is wel volgens mij in dat greffelgedeelte wat aan het einde is. Ik heb hem, heel eerlijk gezegd, heb ik hem in een jaar 15, 20 geleden in een soort van toertochtwedstrijd gefietst. Ja. En toen ging het tot het einde van het asfalt, zou ik maar zeggen. Ja, want nu gaat het nog een stukje verder. Ja, precies. Dat is, maar jij had natuurlijk ook al een flinke stijging. Kom op, zeg. Ja, het is gewoon een heel lastige klim, absoluut. Ja. En zo eentje waar je gewoon lekker kan aanvallen als je goed kan klimmen. Ja. Dat is dus, je kunt er verschillen maken en zo. Maar dat laatste stukje, dat is helemaal venijnig. Ja. Beschrijf dat eens, hoe dat is. Wat? Dat laatste stukje, ja? Ja, in ieder geval het laatste stukje dat jij hebt gedaan. Nou ja, kijk, het is de hele tijd stijl. En je ziet op een gegeven moment, dat is mooi in beeld te brengen, dat je, er komen ze over dat knikje heen en dan wordt het vlak en dan zie je, wow, we zijn erboven, eindelijk. Ja, en dan gaat het nu nog een stukje verder dat greffel op. En dat is ook wel zo stijl. Ik weet precies, ik heb het niet zelf gereden, maar ik weet wel hoe dat gaat. Want dan zit je op 24% op greffel. En dan wil je gaan staan om kracht te zetten. Dan val je achterover. Nou, je achterwiel gaat slippen en doen en zo. En dan kan het weer niet. Dan moet je weer zitten en dan ga je weer harken en dat soort dingen naar boven. Het is geen pretje als je het niet kan. In wat voor staat kwam jij boven toen? Ik was best wel, laten we zeggen, helemaal naar de vaantjes. Helemaal naar de vaantjes. Ja, het was een tocht van 200 kilometer. En dan kijk, dat als je lekker warming-upje doet en je staat aan die berg met frisse beentjes, dan kom je allemaal wel boven. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Maar als je eerst 200 kilometer gaat fietsen, dan wordt het een heel ander verhaal. En nu ook. Het is, kijk, het is geen mega lastige etappe, maar daardoor is het juist heel stressvol. Want iedereen kan mee. En iedereen kan naar die voet van die berg. En iedereen wil op die eerste rij zitten. Ja, maar ja. Dan scheiden de jongens van de mintjes. Nee, hoe noem je dat? De mannen van de... Excuus helemaal. Ik snap exact wat je bedoelt. Ja, dan gaat het los. Ja, één grote gestrekte draf naar de voet en dan rammen. Ja, en dan kijken we wel wie de wint. Alleen, over hoeveel jaar fiets jij La Planche de Bellevue? Ik weet het niet. 7 jaar, misschien eerder, misschien later. Ja, als prof. Ja, je hebt al ergere dingen gedaan. Oh ja? Wat is iets wat je nog flink aardig bijstaat, Leen? Ja, ik heb wel de Col de Madeleine gefietst. Oh jee. En Col de Roussette heb ik gedaan. Ik heb best wel veel stijlen en ook wel zware bergen gedaan. Jeetje, ik de Vaalse Berg, 321 meter. Ja, dat is best lastig hoor. Zeker. Nee, zeker. Dat zijn we nogal kollen alleen. Denk jij in de verte aan misschien ooit profrenner worden? Ja, het lijkt me wel leuk natuurlijk. Vooral als je zo naar tv kijkt, denk je wel vaak van... Oh ja, het zou wel leuk zijn als je daar ook zou rijden. Maar ja. Het is niet per se iets wat echt het enige is wat ik zou willen doen. Nee, er zijn nog meer dingen die je interessant vindt. Ja. Laten we even kijken. 2012, heren. Toen kwam de Tour voor het eerst aan op La Planche de Bellevue. En ik zei het net al, Roderick. Je hebt een zwak voor de winnaar van toen. Voor deze meneer. Wiggins gewoon in het wiel. Wiggins komt. Wiggins, nee, dat is Froome. Froome die komt. Froome die komt zij aan zij met Evans. Froome, het is hem gegund. Dat is mooi. Dat is mooi. Froome, prachtig. Hij doet het. En hij deed het vaker op hele steile stukken. De Angliru, weet je nog? In de ronde van Spanje. Bleef hij bij Wiggins voor de belangen van zijn kopman. En nu laat hij zien hoe het echt zit. Froome wint de etappe. Chris Froome. Dat is ook mooi. Toen nog superknecht bij Team Sky. Die daar lekker bij zijn kopman wegreed. Dacht jij toen al, Roderick, van ja, die Froome die wordt een hele grote? Ja, maar dat was wel redelijk duidelijk hoor. Ja. Toen, ja. Ja, zo groot als dat hij uiteindelijk geworden is, niet. Kijk, ik moet wel een beetje... Ik moet even een professioneel voorbehoud maken. Ik ben fan van alle wielrenners. Hè. Dat niet specifiek van Froome. Ja. Nee, zwak heb ik wel in zekere zin voor Froome. Ja, en dan misschien dat Leen dat beter kan vertellen. Want we zijn ooit een keertje... Ja, toen de Tour in Utrecht was, heb ik een rondje met die man daar... Met Leen? Ja. Met je zoon? Een beetje naar de hotels van die renners toe gegaan. En dan Froome was echt de topfavoriet. En wat je toen al zag is, het is gewoon een gentleman. En die nam gewoon alle tijd om eventjes met ons te praten. En dat is wel heel leuk. Ja, wat gebeurde daar dan, Leen? Ja, ik ging dus, zeg maar, ik ging met mijn vader naar dat hotel fietsen waar Team Sky, toen heette dat nog zo, daar zat. Mm-hmm. En toen... Toen we daar waren, stond die bus zo daar buiten naast het hotel. En toen zagen we al die wielrenners. En toen gingen we even met Froome praten. Ik was toen 8 of zo. Jij in je beste Engels? Ja. En was hij aardig? Ja, zeker. Ik heb er niet veel van verstaan, maar... Maar hij deed aardig. Ja. Maar dat is wel bijzonder, dat iemand zeker. Zo echt de tijd neemt. Ja, tuurlijk. Toch? Dat is absoluut. En als je dan ziet wat er allemaal druk op hem afkomt... en die jaren daarna, met al die verhalen en gedoe en zo... en dat je dan fiets je tussen duizenden mensen... en dan is dat best bedreigend. Kan dat zijn voor een wielrenner? En hoe hij daar dan mee omgaat? Je bedoelt, er kwamen natuurlijk dopingverhalen. Ja, precies. En daarna werd hij wel eens bijvoorbeeld met urine bekogeld, als hij rondreed. Ja, kijk, en dat is altijd eigenlijk wel in Frankrijk meer dan anders. Ja, dat als een buitenlandse wielrenner daar goed is. En op een zeker moment is dat... Wordt het vervelend als hij dat vaak is, of lang is. En dan krijg je dit soort... Vier keer de Tour, ja. Ja. Ja, en het leuke is dat soort. Soms lopen er van die kleine verhaaltjes dan door elkaar. En later, er was ooit eens een keertje een Keniaanse jongen die werd uit een wielrenploeg gezet. Ja. En die zocht een plekje om zich voor te bereiden op het WK. En die kwam bij ons in Utrecht terecht. David Kindja is dat. Ja. En die bleek dan later... die zat bij Savile Dely in de ploeg. En die moest zijn fiets verkopen om een ticket en al dat verhaal. En die wist niet waar die heen moest. En die kwam bij ons terecht. En die sliep hier en sliep daar in Utrecht. En dat bleek later de ontdekker van Chris Froome te zijn. Dus dan lopen er allemaal van dat soort kleine dingetjes. Ja, en dan volg je zo'n man een beetje. En dat is wel leuk. Heeft het bij jou niet ook een beetje een deuk opgelopen? Want die dopingverhalen waren alom. Dat werd een enorme kwestie. Ja, maar... Ja. Ja en nee. Maar kijk, hij is niet de enige die allemaal verhalen. Nee. Ik ken dat soort dingen. Op een gegeven moment komen dat soort verhalen wel. En dat ga je dadelijk ook met Pogacar krijgen. Of, ja, denk je? Ja, er is altijd... Ja, ik kan niet in de toekomst kijken. Hè? Dus wat dat betreft speculeer ik daarmee in. Mm. Maar op een gegeven moment... gaat dat gewoon gebeuren? Zo'n dynamiek van we zijn de overheersing zat of iets dergelijks. En dan... De skybots werden ze genoemd, toch? Ik bedoel, die trein, zij eraan kwamen, dan was het gewoon einde verhaal voor de rest, ongeveer. Ja, en dan krijg je tegengas. En of dat dan waar is of niet, daar zit ik dan net even te ver van de wedstrijd af om dat te beoordelen. Dat weten eigenlijk de renners alleen zelf. Weet je wat natuurlijk wat bijzonder is? Dat nu, hij heeft natuurlijk dat enorme ongeluk gehad. Ja. Alles gebroken wat er te breken viel, hè? Heup, dijbeen, elleboog, ribben, nekwervel. Ja. Toen is hij helemaal teruggekomen. En nu fietst hij weer hier in de Tour. Ja. Bij een of andere, ik geloof, Israëlische ploeg. Maar tamelijk onherkenbaar is hij. Hij is volslagen anoniem rijdt hij mee. Ja. Ja, misschien niet eens. Hij rijdt zo ver achter dat het niet meer anoniem is, zou ik maar zeggen. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik vind het aan de ene kant... Het is natuurlijk best wel... Het zijn een beetje twee sporen waar je over kan kijken. Het is aan de ene kant triest om de teleurgang te zien. Maar ik vind het wel ook wel heel gaaf. En weet je, zo goed word je alleen als je zo fanatiek bent. En hij wil gewoon vijfde keer de Tour winnen en daar alles voor proberen. En hij kan niet tevreden zijn met het afscheid door een ongeluk. Hij moet het gewoon proberen. Ja, daar heb ik wel respect voor. Maar hij weet toch wel dat hij niet gaat winnen? Dat weet hij toch? Ja, dat weet hij wel. Ik hoop in ieder geval dat je dat weet. Maar... Nee, dat zal inderdaad zo zijn. Maar hij moet het proberen. Ja. En nooit opgeven. Altijd blijven proberen. Ja. Gio Lippens, ben je daar? Goedemiddag. Hi, hallo, goedemiddag. Heb jij nog iets van Froome gezien deze week? Achteraan in het peloton. Hè? En ik zag hem zojuist ook als een van de laatste in de richting van de startlijn lopen. Met de fiets aan de hand. En uiteindelijk zijn ze met z'n allen vertrokken. Dus hij neemt al bij voorbaat het plekje achteraan in het peloton in. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook wel een zwak voor Froome. Eigenlijk is hij na dat ongeluk... Ja, heeft hij toch meer sympathie gekregen van het publiek. Kijk, het was niet zozeer de dopingaantijgingen waar iedereen over viel met Chris Froome. Maar het was veel meer de manier waarop Team Sky in die tijd reed. Hè. Vandaar dus ook de Skybots. Al dat geprogrammeerde. Ja, het constant naar dat klokje kijken. Dus naar de wattagemeter. Constant naar de hartslag kijken. Dus dan leek het meer op een computerspelletje dan op een wielerkoers. En dat is denk ik het grote voordeel bijvoorbeeld voor Tadej Pogacar op dit moment. Dat is natuurlijk wel een renner waaraan je gewoon ziet dat hij echt 100% ook met zijn hart koerst. En dat maakt het verschil met Chris Froome. Maar ik vind het een grootheid. En vier keer de Tour gewonnen. En ik hoop eerlijk gezegd dat hij ergens in deze Tour, misschien in een lange bergetappe, aansluit bij een vlucht. En dat die vlucht dan heel ver reikt. En dat hij dan eens een keer voor de etappe-overwinning kan gaan. Dat zou echt een heel mooi moment zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn. Roderick, in de studio hier. Jij vertelde net, Froome is natuurlijk eigenlijk ook een Afrikaan. Een Keniaan. Ja. En terwijl hij natuurlijk in de nadagen van zijn carrière zit, is er een nieuwe Afrikaanse wielerster gearriveerd. En Girmay die zich laat prammen en die zelf aangaat. Girmay die van ver aangaat. Dan krijgen we de eerste Afrikaanse winnaar van Gent Wevelgem. Girmay, kan hij daar helemaal los uitkomen? Birnjan Girmay of Christophe Laporte? Komt Laporte er nog over of is het Girmay? Het is Girmay of Laporte? Het is Girmay die wint! Girmay wint Gent Wevelgem! De Birnjan Girmay. Girmay. Hij doet niet mee aan de Tour. Nee. Nee. Wat verwacht jij van hem? Want dit zou wel eens een bijzonder grote kunnen worden. Nou ja, kijk. Als je hem nu zo ziet, het is een megatalent. Het is van het niveau Mathieu van der Poel toen die zo jong was als hij. Ja. Ja, dat is. Je weet nooit waar het gaat eindigen. Wat zijn ontwikkelmogelijkheden zijn. Waar zijn plafond ligt. Maar als je nu zo goed bent op die leeftijd. En op deze manier van rijden ook. Hè, het is ook best wel... Hij heeft alles mee. Hij kan in een vlucht en hij is snel. En het is gewoon een wereldtalent. Ja. Jij hebt ooit de Ronde van Senegal gereden. Ja, klopt. Ja, speaking of Afrika. Ja. En hoe was dat? Ja, dat was fantastisch. Hoe kwam je daar verzeild in vredesnaam? Ja, geregeld. Al geregeld. Er zijn van die wedstrijden. In elk land in Afrika heeft wel zo'n wedstrijd. En als je dan weet waar je moet inschrijven en zo... dan op een gegeven moment ben ik aansluiting bij een paar renners gaan zoeken... en die gingen daarheen. Ja. En Peter Winnen was erbij, was superleuk. Goed, Roderick en Leen, dankjewel heren. Fijn dat jullie hier naartoe gefietst zijn. Goede reis weer terug. Ik ga even kijken wat ze doen bij...